Skeppargränd och Lotsgatan. Åsebergets kulturreservat är Stockholms största i sitt slag. Här har alltså en kåkbebyggelse med enkla bostäder kunnat bevaras till eftervärlden. Redan på 1910-talet väcks frågan för första gången om att bevara husen på Åseberget. Sedan dröjer det ända till 1950- och 60-talen innan de första renoveringarna verkligen kommer igång. Då är bebyggelsen så skadad av tidens tand att många hus ersätts med virke och stommar från byggnader på andra håll runt om i Stockholm. På detta sätt är det inte så många av husen här på Skeppargränd och Lotsgatan där själva byggnaderna verkligen härstammar från den ursprungliga bebyggelsen. Man har i efterhand också kritiserat renoveringen för de eleganta gatlyktorna och den gjutna beläggningen för kullerstenar. Historiskt är dessa gator nämligen egentligen enkla grusvägar. Fortsätt Lotsgatan ut till Sågargatan och ta sedan till höger ner för backen. Ta därefter till vänster ett kvarter på Folkungagatan, korsa sedan gatan till höger och fortsätt Erstagatan upp för backen. Nästan längst upp i backen på höger sida ligger entrén till Ersta diakoni.